niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18. Słuchają Państwo Trójki, więc czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Minister Radosław Sikorski chce odwołać ponad 50 ambasadorów i wycofać kandydatury kilkunastu innych. Facebook przegrał proces z Polską Fundacją. Musi przywrócić treści na jej profilu. W serwisie także misterny plan złodziei pokrzyżowany przez zająca. Szczegóły w korespondencji z Niemiec. Ponad 50 ambasadorów chce odwołać minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu przez nich misji. Zdecydował też o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Zgodę na zmiany musi wyrazić prezydent. Premier zapowiedział w rozmowie z TVP, że zmiana na liście ambasadorów będzie, jak się wyraził, masywna. Kto ich zastąpi? Rzecznik MSZ Paweł Wroński nazwisk nie podaje. Mówi tylko o profesjonalnej kadrze dyplomatycznej, która już wcześniej albo pracowała w MSZ-cie, albo pracowała na placówkach. Ambasadorów mianuje i odwołuje prezydent. Minister z jego kancelarii, Małgorzata Paprocka, powiedziała w Wirtualnej Polsce, że Donald Tusk sprawę stawia zero-jedynkowo, a potrzebny jest kompromis. Na wypadek jego braku premier też ma plan. Ambasadorami do czasu zmiany stanowiska prezydenta lub zmiany prezydenta będą dyplomaci w charakterze chargé d'affaires. Ministrowi zależy na tym, żeby to byli dyplomaci nieznakłego nadania. MSZ zmiany nazywa niezbędnymi i przekonuje, że posłużą lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami stojącymi przed polską polityką zagraniczną. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Właściciel Facebooka i Instagrama musi przywrócić wszystkie usunięte posty społecznej inicjatywy narkopolityki polskiej organizacji non-profit. Wyrok zapadł przed sądem w Warszawie. Sprawa sięga roku 2018. Wówczas Facebook usunął strony i grupy prowadzone przez organizacje, uznając je bardzo ogólnie za niezgodne ze standardami społeczności. Utrudniło to nam prowadzenie działalności edukacyjnej, mówi rzecznik społecznej inicjatywy narkopolityki Jakub Nowak. Tam jest dużo materiałów z dawnych projektów grantowych, dużo, cała baza informacji na temat substancji psychoaktywnych. Dodatkowo wracają nasze grupy, w tym grupa, która odpowiadała za identyfikowanie tabletek dostępnych w polskich klubach pod względem tego, że niektóre z nich były naprawdę niebezpieczne, więc tam były ostrzeżenia. Wyrok jest nieprawomocny. Pełnomocnicy Facebooka nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami, ale najprawdopodobniej wniosą apelację. Jest pierwsza decyzja Komisji Europejskiej zmniejszającej obciążenie i wymogi środowiskowe dla rolników. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, to kwestia ważna przede wszystkim dla krajów bałtyckich. W piątek będą kolejne decyzje. Zgodnie z pierwszą decyzją, która jest początkiem całej serii korekt w Zielonym Ładzie, rolnicy mający w swoich gospodarstwach zwierzęta hodowlane nie będą musieli ponownie przekształcać gruntów ornych w pastwiska. To specyficzny przypadek i sprawa podnoszona przede wszystkim przez Litwę przy wsparciu Łotwy i Estonii, usłyszałam w komisji. A w piątek kolejne decyzje komisji, które będą już ważne dla polskich rolników. Ich cel to zmniejszenie biurokratycznych wymogów i obciążeń. Chodzi przede wszystkim o całkowite zniesienie obowiązku ugorowania. Ponadto z kontroli dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi mają być zwolnione małe i średnie gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów, których w Polsce jest 72%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Aktorzy apelują do Ministerstwa Kultury o wpisanie do nowelizacji ustawy o prawie autorskim tantiem za reemisję. Prezes ZASP Krzysztof Szuster wyjaśnia, że tantiemy za reemisję są ważnym dodatkiem w wynagrodzeniu artystów. Gramy film, gramy serial, gramy w dubbingu i dostajemy raz za to bez wątpienia skromne wynagrodzenie, ale późniejsza reemisja, czyli powtarzanie, można to nazwać, że to jest rekompensata za naszą wcześniejszą pracę. Żądamy, ażeby producenci, którzy otrzymają pieniądze, zostali prawnie z mocy ustawy zobowiązani do podzielenia się z nami. Wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała, że na przełomie marca i kwietnia rząd przedstawi projekt nowelizacji prawa autorskiego. Na koniec zając. Zając, który pomógł niemieckim policjantom w ujęciu czterech złodziei. Szarak przerwał ucieczkę mężczyznom, którzy wcześniej wysadzili bankomat. Czwarta nad ranem, wybuch bankomatu, zabrane banknoty i ucieczka czarnym Audi w mrok nocy. Idealny pozornie plan nie wypalił przez zająca. który wbiegł pod koła samochodu i przerwał jazdę złodziei uciekających z Turyngii w stronę Bawarii. Dalej musieli radzić sobie pieszo, cała czwórka została więc ujęta przez policję. O dalszym losie zająca policja nie wspomina, prawdopodobnie bohatersko zginął. Być może złodzieje mieliby większe szanse uniknięcia kolizji z małym zwierzęciem, gdyby nie ograniczone możliwości kierowcy. W samochodzie policja znalazła bagażnik pełen kanistrów z substancjami wybuchowymi, a z takim balastem trudno wykonywać gwałtowne ruchy. Złodzieje usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa, rozboju, przeprowadzenia wybuchu, zniszczenia mienia oraz kradzieży. Zając bardzo ułatwił nam pracę, skomentował rzecznik bawarskiej policji kryminalnej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. I tym akcentem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co jutro w pogodzie? Też musimy uważać na drogach, ponieważ od rana i przed południem możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, a w ciągu dnia pochmurno i miejscami deszczowo, wiatr słaby i umiarkowany. Po drodze z Trójką, Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Daniel Leśniewski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Witamy, będziemy razem do godziny 19. Do 19 między innymi Radio Nawigator, między innymi podsumowanie ekonomiczne dnia, także cykl news albo fake news i także mnóstwo nowej muzyki, a na początek formacja Metronomy i całkiem świeże nagranie, a wraz z Metronomy Pan Amsterdam. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Me into existence, then rob me of my innocence, then thank me for my diligence, play me like Sega Genesis. Oh, how I wish that was true. I dare not try to blame you. I only did more than I could do. I only bit more than I could chew. This next place I won't take a fall. This next place I'll be above it all and follow better the protocol. Nice town. Flats got me humming, man. Skylight rooftop in summer rain. My porch and my cold lemonade. Square dance, mingle and promenade. Burn incense with my subconscious. Try to make sense out of the nonsense. Turn a blind eye to redundance. Convince myself no one could have done this. Clap my hands to the sing-along. They'll love me more when I get it wrong. Nice town. Identify as a mascot. Pour all of them wine and laugh a lot. I'll rule you and not rule me. I'll fool you and be fooling me. Since you're so anti-community, you'll buy into my community. Nice town. Wait, a nice town. Metronomy Nice Town, zupełnie nowe nagranie, gościnnie Pan Amsterdam. To jego trąbka słyszana była w tym właśnie utworze i można było troszkę skojarzyć to nagranie z zespołem Astrii z Cantaloupe, czyż nie? No właśnie, 22.7 trójek, jaki jest Państwa ulubiony instrument, który pojawia się zupełnie niespodziewanie w nagraniach rockowych albo popowych? 22.7 trójek. Po polsku teraz Iwona Skwy, czy Iwona Skwarek, połowa duetu Rebeka w nagraniu solowym Haiku. Mm-hmm. Moskwy i Haiku, zupełnie nowe nagranie. Podobnie jak kolejny August Moon. To piosenka z filmu, który dostępny jest w tej chwili w jednym z serwisów streamingowych, The Idea of You. Piosenka Dance Before We Walk. Before We Walk i August Moon. To była premiera w Trójce i tych premier jeszcze więcej. Dziś, na przykład w tej chwili również. Czy pamiętają Państwo przebój Kate Nash z 2007 roku Foundations? Kate Nash powraca po 6 latach z nową płytą. Jej zwiastun to utwór Millions of Heartbeats. I w tej chwili w Trójce, jak powiedziałem, kolejna premiera. I've been feeling a little bit different, a little bit strange. There's this numbness inside of me. Things aren't hitting in quite the same way. I look for inspiration. At night my heart beats so fast I get palpitations. You know I've got total devotion, but the spark is lit at such a low flame. There are no guarantees. What are my boundaries? How do I protect myself? Time no longer makes sense. Can't relate to my friends. There has to be something else. Everyone is trying, trying so hard. Well, maybe, maybe you could try a little bit too. Everything hurts, yeah, it hurts. Much. I eat my dinner in the toilets at lunch. I just want to believe. Is that feeling still inside me? The sun has gone and so much. what I'm asking is, am I a number or a person? I want a simple answer, but I'm simply given another diversion. You're working from the inside, but now you find yourself in the building. They say I'm only human. Well, isn't that a problem? Everyone is trying, trying so hard. Well, maybe, maybe you should try a little bit too. Everything you feel can just come undone, and the media supports all the far right scum. I just want to feelings not inside me. The sun has gone and so must I. Do you think we'll know each other when we die? The sky is grey and I'm blue. Have I told you that I love you? Of Heartbeats, to była Kate Nash i jej zupełnie nowe nagranie. Artystka zdradziła, że jej nowy album będzie inspirowany klasycznymi musicalami i troszkę było to w tej piosence również słychać. A przed nami utwór, który już grał dla nas wczoraj. A ty masz piękny śmiech, jaki piękny Instagram. Dubaj, Paryż, Italia. Zapraszam cię, tu wszystko piękne jest, a ja nie mam was, obserwuj mnie. Trzymasz, co to za marka, wiem. Tylko karety ci brak. Cóż przy tobie znaczy ja? Odkryj mój świat.

Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest prawie 18.30. Czas na radionawigator Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S3 zablokowana jest na odcinku Gorzów Wielkopolski Myślibórz w obu kierunkach oraz w Sitnie na odcinku od parkingu trasy ekspresowej w stronę Gorzowa. Trasa S7 w Warszawie. Korek jest od Bemowa po Wisłę, a dzieje się to na jezdni w kierunku Białego Stoku. Skończyły się kłopoty na S8 pomiędzy węzłem Puchały a węzłem Wypędy na 7 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na 9 na odcinku Skaryszew i Iłża w Modrzejowicach na 22 kilometrze. Droga krajowa nr 30, odcinek Gryfów Śląski Jelenia Góra w Radoniowie na 2 kilometrze drogi nr 30 doszło do zderzenia 4 aut osobowych. Jedna osoba w tym karambolu została ranna. Droga nr 30 została zablokowana. Trasa nr 35, odcinek Gniechowice Małuszów na 77 kilometrze. Ciężarówka przewróciła się. Droga została zablokowana. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Trasa nr 46, Szczekociny-Częstochowa, zablokowana jest na 2 odcinkach, Lelów-Nakło i Bystrzanowice-Janów. Krajowa trasa nr 50, zablokowana między Żyrardowem a Wiskitkami. I jeszcze droga krajowa nr 94, ta trasa zablokowana jest na odcinku Wieszowa po Pyskowice. Ostrożności i życzliwości. Tego życzył Mariusz Dąbrowski, a w studiu wraz z nami już Marcin Jagiełowicz, więc czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Tak jest i zaczynamy od energetyki. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Turowa. To na podstawie tej decyzji w lutym zeszłego roku minister klimatu przedłużyła koncesję dla kopalni na odkrywkę węgla brunatnego aż do 2044 roku. Dzisiejsze orzeczenie nie oznacza jednak zamknięcia Turowa. Raczej otwiera furtkę do takiej decyzji. Według byłego ministra gospodarki Janusza Steinhoffa rząd staje teraz przed dylematem. Pytanie, czy po pierwsze będziemy eksploatować do 2044 roku to złoże w Turowie. Tutaj jest problem. Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego jest wysokoemisyjna. W związku z tym koszty tej produkcji będą rosły proporcjonalnie do wzrostu kosztów praw do emisji CO2. Dodajmy, że kopalnia Turów to największy pracodawca w regionie. Razem z towarzyszącą elektrownią zatrudnia około 5000 osób. Dzisiejsze orzeczenie w USA nie jest prawomocne. Parlament Europejski przyjął przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. To pierwsze takie regulacje na świecie. Nowe przepisy zakazują m.in. swobodnego pobierania wizerunków twarzy z internetu w celu tworzenia baz, rozpoznawanie za pomocą AI emocji w miejscu pracy czy prognozowanie przestępczości. Nowe rozporządzenie zakłada powstanie też nowych organów, unijnego i krajowych, które teraz zajmą się egzekwowaniem tych przepisów. Niemiecka fabryka Tesli wznawia produkcję. Wcześniej została wygaszona po pożarze zapruszonym przez lewicowych ekstremistów. Dziś na miejscu w Grünheide spotkał się z załogą właściciel Tesli Elon Musk. Nieoficjalnie mówi się też o jego spotkaniu z premierem Brandenburgii. Tamtejsza fabryka samochodów elektrycznych to prawdziwa perła w koronie amerykańskiego biznesu w Europie, bo jak dotąd to jedyny zakład Tesli na starym kontynencie. W przyszłym roku w Polsce ma zacząć działać system kaucyjny. Tymczasem wiele wątpliwości zgłaszają producenci napojów. Dla większości firm napojowych i operatorów utworzonych z tych firm, dużych operatorów, którzy będą zarządzali naprawdę dużym strumieniem surowca, 1 stycznia 2025 jest kompletnie nierealny, nierealizowalny i niemożliwy do spełnienia. Tak mówił Andrzej Gartner z Polskiej Konfederacji Producentów Żywności. I to mimo zmian wprowadzonych do tych planowanych przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według nich będzie można zwrócić plastikowe butelki i puszki do 3 litrów i dostać 50 groszy od sztuki, a za szklaną butelkę do 1,5 litra złotówkę. Wiceminister Klimatu i Środowiska Anita Sowińska zapewnia, że zrobi wszystko, żeby te przepisy weszły w życie terminowo i wymienia sprawy, które udało się już ustalić z branżą. Konsultacje toczyły się już od kilku tygodni. Uzgodniliśmy pewne postulaty, na które ministerstwo się zgadza. Kaucja powinna być bez VAT-u i niezależnie od tego, czy jest to butelka jednokrotnego użytku, czy wielokrotnego użytku. Drugi postulat dotyczy tego, że kaucja powinna iść za butelką. Tutaj przychylamy się do tej propozycji branży, bardzo zasadnej. Do tego jeszcze choćby taki zapis. Zbiórka opakowań po mleku i produktach mlecznych ma zostać przesunięta na 2026 rok, czyli rok później niż początek planowany tych przepisów. No i tak, jak po suwaku doszliśmy do kursów walut, a tu poważne roszady, złoty kolejny dzień idzie po swoje. Za euro płacimy już 4,28, za dolara 3,91, za franka 4,45, a za funta tylko 5 zł. Marcin Jagiełowicz, jaki z tego wniosek? No, kupować waluty, proszę pana. Nie, tylko nasza waluta to złoty, a nie jakiś rubel albo dolar. Co to jest? Właśnie. A złoty to złoty, zawsze ma wartość. No i orzełek w koronie. Przypomniało mi się, powiedziałeś o butelkach, przypomniała mi się scena z Alternatyw 4 i ta podbieranie butelek z mlekiem, jak jeszcze mleczarze byli, chodzili po klatkach schodowych. To jej. To prehistoria. Nie pamiętasz tych czasów na pewno. Nie, absolutnie. Bo jesteś troszkę za młody. Wiesz, jakbyś mi tutaj dobrze ponawijał makaron na uszy, to bym ci uwierzył, że ta scena z misia, jak tam te łyżki były przytwierdzone do stołu łańcuchem, to też prawda. Ja to nie wierzę akurat swoją drogą. Natomiast teraz będzie coś, co ciebie zaskoczy. Bo artystka pochodzi z Nashville. Ale wcale muzyki country nie gra, nie śpiewa, jest artystką niezależną. To, przepraszam bardzo, to co ona tu robi o tej porze? Mało tego, bo ona będzie tylko gościem w nagraniu, które filmuje artysta z Belgii, czyli Taska Black. No, ale tak chciałem troszkę na przekór, żeby troszkę było o country, a troszkę nie o country. Kontrastował pięknie, to zamieniam się w słuch. No, niecałe 3 minuty, 2 minuty, 12 sekund. Would you even notice if I wasn't around? Try to see behind your eyes, I can't figure it out. Looking for the person that you used to be. Now I'm so sick of guessing. When did you stop letting me in on your thoughts? And dance around the problem time and again. Saying something nice, make me smile again. I never really know if you meant what you said. I'm walking on eggshells, losing a friend. I'm so sick of guessing. Why did you stop letting me in on your thoughts? And when did we stop being honest? jest to jedno z ładniejszych nagrań, jakie wpadło mi dzisiaj w uszy, stąd stwierdziłem, że musimy razem tej piosenki posłuchać. I co wygooglowałeś o artystach? Słuchaj, no jestem w szoku, wiesz, bo okazuje się, że Taska to jest pan w tym duecie, a Abigail to jest pani. To ja tak, wiesz, nie było to dla mnie takie oczywiste. No mają troszkę fanów, wiesz, 28 tysięcy na Instagramie, to chyba jakaś tam liczba jest. Abigail nazywa się Osborne, ale ona nie pochodzi z Osbornów, nawet troszkę inaczej pisze nazwisko się to niż Ozziego Osborna, swoją drogą. Odkrywam kontynenty dzięki tobie. No i ładne utwory przy okazji również, przyznasz. Pytanie, które zadaliśmy słuchaczom. Jaki jest twój ulubiony instrument, który towarzyszy muzykom rockowym albo popowym? Poza gitarą oczywiście, bo to oczywiste. No widzisz, gitar chciałem. Skrzypce? No było o tym, będzie o tym właściwie za chwileczkę chyba nawet. Skrzypce podejrzałeś, czy tak? Nie, to słucham. A może... Wiadomość, która dziwnie zabrzmi, bo to wiadomość wysłana SMS-em. Skrzypce pana Ilonka z zespołu Hunter są wybitnym upiększaczem muzyki metalowej. Chciałam odpowiedzieć, że ja uważam, że najlepszym instrumentem, który się pojawia nagle i niespodziewanie kiedykolwiek i jakkolwiek, jest trąbka. No i co, skrzypce czy trąbka? To ja będę przekorny. Trójkąt. No proszę, a myślisz, że są specjalne studia, które uczą gry na trójkącie? Słuchaj, no zaraz możemy tu poszukać. Sprawdzimy. 22 i 7 trójek. Marcin Jagiełowicz, dziękuję i do zobaczenia wkrótce, do usłyszenia wkrótce. Tak jest. Gaś wszystkie światła, tylko telewizor włącz, żebym jak w kadrze mógł cię widzieć. Niech kołdry, flauta, cały chód zakryje nam i to, co ważne, niech pozwoli widzieć. Nie chcę marzyć już, nie chcę myśleć, nie dam rady, chcę mój cały świat i chcę go teraz włożyć za szybę, żeby to ją oblepiał kurz, żeby już zawsze móc go widzieć. Wiem, że dla ciebie to wszystko też coś znaczy. Ta gra to multiplayer dla dwóch różnych graczy. Wiem, że nie muszę ci tego tłumaczyć. Nie o wszystko, co piękne, tutaj trzeba walczyć. Wiem, że dla ciebie to wszystko też coś znaczy. Ta gra to multiplayer dla dwóch różnych graczy. Wiem, że nie muszę ci tego tłumaczyć. Nie o wszystko, co piękne, tutaj trzeba walczyć. Gaś wszystkie światła, wyłącz telewizor swój. To wszystko farsa, ty zaczynasz krzyczeć. Czasem w kieszeni sam się otwieram nóż, ale zazwyczaj lepiej wtedy milczeć. Wszystkie plany i każdy schemat słowa, pamiętaj, bez nich nic już nie ma. Otwórzmy usta, żeby ich nie oblepiał kurz, żeby już zawsze móc je słyszeć. To wszystko dla większości pewnie tyle znaczy. Każdy multiplayer dla solowych graczy. Naprawdę chciałbym nie musieć tego tłumaczyć, że o to, co jest nasze, my musimy walczyć. To wszystko dla większości pewnie tyle znaczy. Każdy multiplayer dla solowych graczy. Naprawdę chciałbym nie musieć tego tłumaczyć, że o to, co jest nasze, my musimy walczyć. To wszystko dla większości pewnie tyle znaczy. Każdy multiplayer dla solowych graczy. Naprawdę naprawdę chciałbym, nie muszę tego tłumaczyć, że o to, co jest nasze, my musimy walczyć. To wszystko dla większości pewnie tyle znaczy, kreatywny multiplayer dla solowych graczy. Naprawdę chciałbym, nie muszę tego tłumaczyć, że o to, co jest nasze, my musimy walczyć. Andrzej Mrozek w Trójce, jego nowe nagranie Multiplayer. Andrzej Mrozek debiutował w Trójce w 2019 roku. Dokładnie było to w lutym. Wtedy razem słuchaliśmy jego nagrań z nim, ale także z Nowiką i z Mariuszem Owczarkiem. No i czas na nasz stały cykl, ale wcześniej jeszcze telefony. Na początku to był Kuldi Waltornia Banana. Był Lech i Ameryka i jego żona na wiolonczeli i Adam Nowak z raz, dwa, trzy na rurce. Natomiast największym zaskoczeniem to był koncert basisty naszego cudownego Krzysztofa Ścierańskiego, bo myśmy myśleli, że gra z nim perkusista i gitarzysta, a po prostu pan Krzysztof potrafił tak kostko wystukiwać o gryf gitary, rytm, że to sprawiało wrażenie perkusji, a tą gitarą jednocześnie tak poruszać, żeby sprzęgać ją ze wzmacniaczem, że wydaje mi się, że czasami takim najbardziej niespodziewanym instrumentem to może być najbardziej niespodziewane wykorzystanie instrumentu, który jest przed naszymi oczami. Także pozdrawiam, dzięki za fajną audycję i wszystkiego dobrego. Normalne, zwykłe skrzypce, gdzie Stefan Grappelli zaczął. Później wszyscy na chłopie się dolowali, grali niesamowicie i chciałbym przypomnieć naszych wspaniałych facetów, co grali na skrzypcach. Pan Seifert, który w latach 70. był kilka konstelacji gwiezdnych dalej od wszystkich, co grali na skrzypcach, jeśli chodzi o jazz, ale niestety chłop miał pecha, bo przegrał z Rachiem. Później nasz Rubaniak grał z samym Bogiem jazzu, z Milesem Davisem. Ktoś, który grał na skrzypcach w United Kingdom. Na pewno pan prowadzący to będzie wiedział, o kogo mi chodzi. Prawda, że wszystkie te instrumenty świetnie brzmią wraz z gitarami i z perkusją, chociaż parę osób wymieniło właśnie gitary i perkusję jako te instrumenty ulubione w piosenkach rockowych i popowych, no bo te są oczywiste, inne już troszkę mniej. U nas czas na stały cykl, Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji w naszym studiu. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dziś o weryfikacji, ale nie tylko, także o nowej aplikacji na bazie sztucznej inteligencji. To już do tego doszliśmy, że OpenAI może wyprodukować aplikację, a w niej możemy znaleźć dezinformację. Takich czasów dożyliśmy. Panie redaktorze, no takie czasy to nie tylko ta firma, ale wiele innych już wcześniej instytucji generowała dezinformację. No, generatywna sztuczna inteligencja wprowadziła taki przełom, jeśli chodzi o skalę. I faktycznie jest to przełom na takim poziomie, który już musimy jakoś starać się weryfikować i kontrolować. Ale jak? Przecież to wyprzedza nasze zdolności poznawcze. Mówię nas w imieniu wszystkich zwykłych użytkowników, a nie ekspertów, na co dzień tym się zajmujących i to od wielu lat. No, od wielu lat tą sztuczną inteligencją to naprawdę nieliczni się zajmują i ja tutaj nie będę sobie poczynać takiej wiedzy, ale faktycznie z tą weryfikacją nie jest łatwo. Pojawia się teraz kolejna aplikacja, którą ja uważam za naprawdę niebezpieczną, polegająca na tym, że na podstawie opisu tekstowego ona jest w stanie wygenerować nam materiał wideo i już nie ten, o którym zazwyczaj tu mówię w audycji, czyli taki 20-sekundowy filmik, tylko naprawdę dłuższy materiał, nawet kilkunastominutowy. Na podstawie tekstu. Na podstawie tekstu, czyli opisuje, co chce, żeby było w takim materiale. Ja to robię, użytkownik. Tak. Mhm. I ta aplikacja nam generuje dobry, profesjonalny materiał na ten temat. I teraz na pewno pan redaktor widzi potencjał dezinformacyjny tego, i prawda? I to jaki? Możemy w ten sposób doprowadzić do tego, że ktoś w sytuacji, mówiliśmy o zeszłym tygodniu, o strajkach rolników, o wypadku w Szczecinie, o takich bieżących informacjach, proszę sobie wyobrazić, jak dużo może się wokół takich treści pojawić teraz materiałów wideo, które wciąż większość społeczeństwa będzie postrzegać jako dowód. Że to jest to. No, na razie ze zdjęciami w mediach mamy taki podpis, choćby jeśli nie pochodzi z tego miejsca, nie jest to tu i teraz, materiał ilustracyjny. Ale czy jeżeli mamy do czynienia z, nie wiem jak to nazwać, dziełem, z czymś, co wytworzyła sztuczna inteligencja, mamy jakiekolwiek rozeznanie, co jest prawdziwe, a co sztucznie wyprodukowane? No, na razie jeszcze nie. Jeszcze. I dobrze, że mówimy jeszcze, bo mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się upominało właśnie o to, aby pojawił się tak zwany znak wodny, czy no, znak wodny to może tak sugeruje od razu już konkretny znak, ale znak, który będzie obowiązkiem takich właśnie generatywnych aplikacji, aby zaznaczyć poprzez właśnie przyznanie, że jest to wytworzone od początku do końca sztucznie. Tak, żeby zwykły użytkownik wiedział, z czym ma do czynienia. Tak. No chociażby mamy tak w przypadku zdjęć dziennikarskich, prawda? Jak są one oznaczane zazwyczaj jakimś podpisem, jakimś logo, jakimś znaczkiem i tak powinno być też w przypadku aplikacji generatywnych, bowiem nie widzę, szczerze mówiąc, innego rozwiązania. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby każdy z nas teraz jako przeciętny użytkownik spędzał 20 do 30 minut nad tym, żeby poklatkować każdy materiał wideo w aplikacji i zobaczyć, czy tam przypadkiem nie ma właśnie niespójności i nieścisłości, co mogłoby wskazywać na technologię sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że duże znaczenie ma tutaj prawodawstwo i podejście do tego właśnie zarówno Unii Europejskiej jako struktury, jak i struktur ogólnoświatowych, które będą dbały w ten sposób o bezpieczeństwo. No, tu kilka wniosków z ostatniej konferencji, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii. Pamiętam, wnioski były takie, że to prawodawstwo nie nadąża za rozwojem technologicznym, a jeżeli mówimy o deepfake'ach, to już w ogóle. Oczywiście, że tak. No, AI Act ma być takim prawem, który właśnie wychodzi troszkę naprzeciw deepfake'om. On jest wciąż jeszcze w procesie, ale jednak idziemy już w takim kierunku regulacji. To cieszy. Same korporacje technologiczne też wykonują takie ruchy, które przynajmniej częściowo, czy pozorowanie, mają wskazywać na to, że zdają sobie sprawę z tego, że ta technologia niesie takie zagrożenie. Zawsze jakiś krok do przodu. Tak, ale myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy my jako użytkownicy po prostu starali się wypracować w sobie już takie nowe spojrzenie na materiały wideo, bo tutaj jest clue. Dopóki w internecie postrzegamy materiały wideo czy zdjęcia jako prawdopodobne, czy jako prawdziwe w większości, dopóty będzie nam trudno zakwestionować ich autentyczność. A jeżeli wbijemy sobie w głowę, że większość, powiedzmy teraz, materiałów audiowizualnych może być nieprawdziwa, to łatwiej nam będzie wypracować sobie właśnie ten nawyk weryfikacji, kiedy już powstaną też narzędzia do tego, aby weryfikować materiały generowane przez sztuczną inteligencję. Być może będzie to przyczynek do kolejnych naszych rozmów. Tak, mam taką nadzieję. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I tak połączyła nam się ekonomia z poradami, jak bezpiecznie poruszać się w necie. 22 i 7 trójek, jak ostatni dziś telefon. Dla mnie ulubionym takim instrumentem jest harmonika ustna. Teraz to, co wywija u Slasha Steven Tyler, to jest coś niesamowitego w tej nowej piosence. I czas skończyć po drodze z trójką. Za chwilę piosenka Caroline Polaczek, wraz z nią Waste Blood. A zaraz potem po serwisie półperfekcyjnej płyty Katarzyna Firz-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Butterfly Net na koniec. Silent, London fell asleep. She dreamed of a winter where you appeared to me. Perfect timing as new petals in November. A tender creature, a fever, disarming, fluorescent. There you were, with your mirror, shining the world all over me. There I was, with my